Komentarz ekonomiczny Instytutu Misesa, 17 luty 2011 rok. Jan Lewiński, bankiem w dziurę budżetową. W swoim poprzednim artykule pod tytułem Koniec monopolu NBP opisałem, w jaki sposób Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego może stać się furtką umożliwiającą przeprowadzenie operacji luzowania ilościowego. Jedną z tych firm, które są too big to fail, obok takich potentatów jak choćby spółka PKP Przewozy Regionalne. To jeszcze nie koniec wiadomości w tej sprawie. Rząd ucieka przed progiem. Niewielu ludzi wierzy jeszcze w zapewnienia rządu, że celem redukcji składki emerytalnej przesyłanej do OFE jest coś więcej niż tylko zmiana sposobu liczenia długu publicznego. Taką opinię wyrażają już nie tylko krytyczni wobec rządu ekonomiści, lecz także zwykle ostrożni w doborze słów przedsiębiorcy. Jerzy Bratnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, skomentował rzecz krótko. Trzeba sobie zdawać sprawę, że tak zwana reforma OFE to tak naprawdę element walki o utrzymanie konstytucyjnego 55% progu długu publicznego, a nie poważna debata na temat ostatecznego kształtu polskiego systemu emerytalnego. Trudno się nie zgodzić z tym twierdzeniem. Wszelkie głębsze reformy z niewyjaśnionych przyczyn zatrzymują się na etapie wielokrotnie ponawianych zapewnień o chęci ich przeprowadzenia. Czy ktoś jeszcze pamięta o słynnej ofensywie legislacyjnej? Dobrym przykładem jest przyjęty 23 listopada projekt ustawy szumnie nazwanej deregulacyjną, która jednak sprowadza się do drobnych zmian, choć rzeczywiście pomocnych, takich jak zmiana wymaganych przez część urzędów zaświadczeń na oświadczenia. Nic dziwnego, przeprowadzenie prawdziwych reform jest trudne i ryzykowne, ponadto spotyka się ze stałym oporem systemu biurokratycznego, tak jak przy próbie cięć w zatrudnieniu urzędników, zahamowanej w dużym stopniu dzięki jednej z norm ISO. Zresztą i tu poprzestano na projekcie. Skończmy jednak tę wyliczankę porażek i skupmy się na projektach, które mają szansę na realizację, np. zmiany w OFE i wyposażenie BGK w przywileje banku centralnego. Otóż posłowie Platformy Obywatelskiej, nie mogę wykluczyć, że zainspirowani pewnym artykułem na stronie Mises.pl, postanowili wspomóc ministra Jana Wincenta Rostowskiego w jego prawdopodobnie przegranej już desperackiej walce z groźbą przekroczenia ustawowego progu 55% relacji długu do PKB. Zgodnie z założeniami nowego projektu ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego stanie się emitentem obligacji przychodowych, które będą mogły sfinansować, jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, budowę dróg i autostrad. W DGP dodano jeszcze mimochodem dwie informacje. Po pierwsze, że główną zaletą obligacji przychodowych jest to, że nie obciążają wskaźników zadłużenia. Po drugie, że poza budową dróg będą one mogły służyć fundowaniu wszelkich innych inwestycji. Jak powiedział Dziennikowi wiceprezes BGK Robert Sochacki, zmiana ustawy nie jest przygotowywana pod żaden konkretny typ inwestycji. Zwróćmy uwagę, że dzięki wcześniej opisywanej ustawie Bank Gospodarstwa Krajowego został de facto wyposażony w rating na poziomie obligacji państwowych, bo zabezpieczeniem środków banku przed ryzykiem stały się pieniądze podatników. Wszelkie emitowane przez BGK papiery wartościowe zyskują więc mocą naszych podatków ten sam rating. Jednocześnie obligacje przychodowe są przeważnie oprocentowane znacznie wyżej niż zwykłe obligacje Skarbu Państwa. Tym samym mogą zostać wykorzystane przez pełnych inwencji rządzących jako świetny zamiennik długu publicznego. Zamiast finansować wydatki budżetowe z budżetu, będzie można przesunąć je na odcinek BGK. Rola BGK w ucieczce przed progami ostrożnościowymi. To nie pierwszy taki pomysł i zapewne nie ostatni. Bank Gospodarstwa Krajowego został wykorzystany już wcześniej, jak donosili nie tak dawno temu uczestnicy rynków finansowych, w operacji wzmocnienia złotego, gdy działając jak spekulowano na zlecenie Ministerstwa Finansów, wymieniono część jego zasobów euro na złote. Niewątpliwie podsycanie takich plotek przez cały grudzień mogło wpłynąć na wzmocnienie kursu złotego pod koniec roku. Traderzy twierdzili, cytat za portalem Forsal.pl, że skutki były niezaprzeczalne. BGK przeprowadził transakcje z nami standardowej wielkości. Nic to by szokowało. Patrząc na reakcję rynku, poszło tego więcej, albo to efekt psychologiczny, powiedział Pap, dealer jednego z największych banków. Jeden z dealerów mówił też. Coś było widać, jakie kwoty, nikt tego nie wie. Reakcja była gwałtowna i szybka, nie była bez przyczyny, bez powodu. Złoty się umocnił. Nie sądzę, żeby to była duża kwota. To jest raczej efekt psychologiczny. Jeśli za tym rzeczywiście stoi Ministerstwo Finansów, to jest to sygnał dla rynku, że ten poziom jest atrakcyjny do wymiany, a mniej atrakcyjny do zamknięcia roku. Co prawda wzmocnienie złotego nie było znaczące, ale nie wiemy, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby nie podjęto interwencji. Czemu miałyby służyć tego rodzaju działania? Rzecz w tym, że przy wysokim kursie złotego względem innych walut korzystniejsze z punktu widzenia rządu staje się chwilowo przeliczenie poziomu zadłużenia zagranicznego. A właśnie skalkulowane na koniec roku, dokładnie 31 grudnia, zadłużenie zagraniczne jest składnikiem ustawowego wskaźnika stosunku długu publicznego do PKB. Przekroczenie progu 55% spowodowałoby wiele trudnych do przeforsowania w roku wyborczym ograniczeń budżetowych, wynikających z nakazu stworzenia zbilansowanego, to znaczy pozbawionego deficytu budżetu państwa, i choć w budżecie na 2011 rok nie można jeszcze uwzględnić tych zmian, trzeba je będzie wprowadzić do budżetu na 2012 rok, który musi być przegłosowany tuż po wyborach jesienią 2011 roku. Tego progu udało się nie przekroczyć, być może właśnie dzięki interwencji BGK. Kłopotliwy wskaźnik stosunku długu publicznego do PKB zatrzymał się więc zaledwie na poziomie 53%. Warto wspomnieć o zastraszającym tempie, w jakim liberalne rządy zadłużają podatników. Zaledwie przed rokiem przekroczyliśmy bowiem pierwszy ustawowy próg 50% relacji długu do PKB. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych musiało to spowodować wprowadzenie reguły niezwiększania deficytu budżetowego w każdym następnym roku. Stojący na czele Ministerstwa Finansów Jan Wincent Rostowski przygotował się do przekroczenia Rubikonu za pomocą przysłowiowego wybiegu. Przewidziawszy nieuniknione nadejście dalszego wzrostu zadłużenia, w ustawie budżetowej na 2010 rok nieomal podwoił planowany deficyt w stosunku do roku poprzedniego. W 2009 roku wyniósł on 27,2 miliarda złotych, wzrost o 12% w stosunku do 2008 roku, a w 2010 roku było to już 52,2 miliarda złotych, wzrost o 92%. Dzięki tej prostej operacji zmniejszenie poziomu deficytu budżetowego w 2011 roku w stosunku do 2010 roku to błahostka. Na koniec warto pochwalić ministra Jana Wincenta Rostowskiego. W 2010 roku rząd nie zdążył na czas wydać obiecanych pieniędzy i skończyło się na wykonaniu tego deficytowego planu tylko w części. Jak ogłosił minister finansów, państwo wydało tylko 48,3 miliarda złotych pod kreską. Muzyka Alchemical Nine. Czytał Łukasz Buczek.